Ҡыласҡан һайын, һин һөйөклөң минең янға, килһәң инеке һайын. Һайытҡан, һайытҡан, шыҡырыҡласҡан һайын, һин һөйөклөң минең янға, килһәң инеке һайын. Кис һайын, шала-ла-ла-ла-ла, шала-ла-ла-ла-ла-ла, шала-ла-ла-ла-ла, шала-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Шыҡырыҡланы ҡунаҡ килеүгә микән? Әллә инде минең янға һөйгәнем килер микән, микән, микән? Һайытҡан, һайытҡан, шыҡырыҡласҡан һайын, һин һөйөклөң минең янға, килһәң инеке һайын. Һайытҡан, һайытҡан, шыҡырыҡласҡан һайын, һин һөйөклөң минең янға, килһәң инеке һайын. Кис һайын, шала-ла-ла-ла-ла, шала-ла-ла-ла-ла-ла, шала-ла-ла-ла-ла, шала-ла-ла-ла-ла-ла. Ҡыласҡан һайын, һин һөйөклөң минең янға, килһәң инеке һайын. Һайытҡан, һайытҡан, шыҡырыҡласҡан һайын, һин һөйөклөң минең янға, килһәң инеке һайын. Кис һайын. Ҡыласҡан һайын, һин һөйөклөң минең янға, килһәң инеке һайын. Һайытҡан, һайытҡан, шыҡырыҡласҡан һайын,